Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er moet een eind komen aan de medische nonsens op Instagram en TikTok, zegt arts Erik Michels. Hij probeert die medische desinformatie online te weerleggen. Zometeen in Villa VDB een gesprek met hem. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Opnieuw boorde zich afgelopen nacht in het centrum van Moskou een drone in een flatgebouw. Het is minstens de vijfde droneaanval op de Russische hoofdstad in een maand tijd. Oekraïne lijkt erachter te zitten en voert de productie van drones steeds verder op. President Zelensky noemt het onvermijdelijk en rechtvaardig dat de oorlog zich steeds meer verplaatst naar Russisch grondgebied. Dit jaar zijn er zo'n 30 droneaanvallen gemeld in Rusland en de geannexeerde Krim. Het Kremlin zegt dat het na de laatste droneaanval van vannacht duidelijk is dat er sprake is van een bedreiging. De brand op het vrachtschip Fremantle Highway is uit, meldt Rijkswaterstaat na een eerste inspectie. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand nog woedt, meldt Rijkswaterstaat. Volgens die dienst bestaat er wel een mogelijkheid dat de brand weer oplaait. De situatie aan boord is nog steeds stabiel. Het schip is onder de waterlijn nog intact en helt niet over. Het vrachtschip is gisteren aangekomen op zijn tijdelijke plek, zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het Nederlands elftal heeft zich met groot gemak geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. Vietnam werd met maar liefst 7-0 verslagen. Coach Andries Jonker was dus erg blij. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Volle bak druk vooruit. De eerste twee minuten na heel geconcentreerd. Ene kans naar de andere. Geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zijn. Geen geluksgoals, van fantastische goals. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om spelers te gaan sparen. Komend weekend speelt Nederland die achtste finales. Waarschijnlijk tegen Italië of Zuid-Afrika. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nijboer is 11 jaar Kamerlid, maar gelooft naar eigen zeggen niet volmondig in de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. En Tweede Kamerlid Olaf Evrahim verlaat de fractie van de Groep van Haga. Hij heeft ruzie met de twee andere fractiegenoten over de samenstelling van de kandidatenlijst van de partij BVNL. Daarmee wil Van Haga meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het dodental na de hevige regenval in Peking is opgelopen naar 20. Nog eens 27 anderen in de Chinese hoofdstad worden vermist. Tienduizenden mensen hebben hun woning moeten verlaten. Sinds zaterdag regent het extreem veel in Peking als gevolg van een orkaan. In Amsterdam-West is vanochtend een steekpartij geweest. Twee mensen werden in hun woning neergestoken. De politie heeft iemand aangehouden. Die verdachte bevond zich toen collega's ter plaatse kwamen nog in het pand. Collega's hebben hem de woning uitgepraat en vervolgens op straat aangehouden. Volgens buurtbewoners stond de man onder het bloed op een balkon na zijn daad. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners uit Niger terughaalt of gebruik maakt van een aanbod van Frankrijk. De Fransen gaan hun eigen burgers uit Niger evacueren. Sinds de machtsgreep van militairen afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk weg kunnen komen. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Ook Italië heeft zijn staatsburgers aangeboden evacuatievluchten uit te voeren. De Nederlandse ambassade heeft contact met zo'n 25 Nederlanders. Het weer vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 20. Vanavond droog, maar in de nacht opnieuw regen. Morgen afwisselend zon en regen. Iets warmer dan een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie nu. Hier is Robert Vriesen. Goedemiddag Jurgen. 30 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je momenteel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Roosteren 8 kilometer file. Vanaf Eurmond is je vertraging 20 minuten. En een kleine 10 minuten oponthoud op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Dus het Gelredoom en Prezenkaaf 4 kilometer langzaam rijden. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost 19,50, kinderconcerten 5 euro en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het World Wide Web Day. Nou, ik weet niet hoor, maar dat zou wel eens heel groot kunnen worden, dat World Wide Web. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van arts Erik Michels. Hij is online de strijd aangegaan met mensen die daar medische onzin verkopen. In Terug naar Toen gaan we met Adam Curry terug naar deze dag in 1981. Toen namelijk werd muziekzender MTV opgericht. En u hoort deel 2 van de zomerserie over bijbaantjes van min of meer bekende Nederlanders. Vandaag met schrijfster, zangeres en opiniemaker Stella Bergsma. Maar nu eerst de gasprijzen. Want er lijkt goed nieuws op komst voor uw energierekening komende winter. De Nederlandse gasvoorraden zitten nu namelijk al voor bijna 88% vol. Jelis van den Beukel is energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer van den Beukel, goedemiddag. Goedemiddag. Als het over gas gaat, dan bellen we u. Hè. Nu al vol. Hoe kan dat? Omdat er veel LNG naar Europa komt. En vooral ook omdat afgelopen winter, ja, die zijn wij uitgekomen met gasvoorraden die nog half vol waren. Terwijl dat normaal zo rond de 30% schommelt. Dus dat was een hele goede beginsituatie aan het begin van deze zomer. Dus mede te danken dus aan de zachte winter van afgelopen keer. En hoe zit het dan met die LNG, dat vloeibare gas? Omdat wij toch bereid zijn relatief veel geld te betalen voor LNG, komt dat nu naar Europa. Maar er is lang niet zo'n hoge prijs meer voor nodig als dat het een jaar geleden nodig was. En dat betekent dus goed nieuws voor onze portemonnee? Ja, je ziet gasprijzen en daarmee ook elektriciteitsprijzen nog wel op een beetje hoog niveau. Maar dat bedoel ik met zeg 5 jaar geleden. Maar veel en veel minder laag dan een jaar geleden. Zeg maar, de crisis is voorbij. De moeilijke situatie niet helemaal. Maar die crisis is echt wel voorbij voorlopig. Toch zegt u wel van we zijn bereid geweest om veel voor het LNG te betalen. We hadden dus ook even de kat uit de boom kunnen kijken, begrijp ik? Nee, ik denk dat we wel moesten. Want we moesten verder zonder het meeste Russisch gas. Er komt nog wel een klein beetje Russisch gas naar Europa. Maar heel veel minder. Ja, en dat hebben we eigenlijk opgelost op 2 manieren. Veel LNG, ja, en toch minder verbruiken. En bij beide dingen speelden hoge prijzen een centrale rol. Ja. En ja, zoals het er nu uitziet, het is nog steeds heel zacht. We moeten de herfst dan straks krijgen natuurlijk. Hoewel, het lijkt af en toe nu al herfst, hè, als je kijkt in Nederland. Maar dan gaat het helemaal de gunstige kant op, dus met die volle opslagen. Ja, en het is best mogelijk dat je september, oktober misschien ziet, als die winter niet te snel invalt en die herfst een beetje warm begint, dat die opslagen helemaal vol zitten, bijna 100%. Ja, en dan kan het zijn dat de LNG aankomt waar zo gauw geen plekje voor is. En dan zou het kunnen zijn dat de spotprijs, dus echt de prijs die er op dat moment betaald wordt, wel eens voor 1 of 2 maanden heel laag zou kunnen zijn. En dat zie je ook al een beetje aankomen. Als je nu kijkt wat kost het om gas september, oktober geleverd te krijgen, dan is dat ongeveer 30 euro per megawattuur. Terwijl levering in februari kost 55 euro per megawattuur. Er zit eigenlijk een heel groot verschil tussen. Ja, dat pleit voor een flexibel contract als ik dit zo hoor. Een flexibel contract, net zoals een hypotheekrente die niet vaststaat. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Alleen maar voordelen, zo werkt het meestal niet. Want we hebben het nu over zeg maar, de komende herfst en dan de komende winter. Hè? Maar hoe zit het op de wat langere termijn dan? Op de wat langere termijn ziet het ernaar uit dat tot ongeveer 2026, dus zeg een 3 of 4 jaar, de gasmarkten relatief krap blijven, de LNG-markt. Dan rond die tijd komt er heel veel nieuwe LNG-capaciteit op de markt in Qatar en in de Verenigde Staten. En ja, dan zou het wel eens een stuk minder krap kunnen zijn. En eigenlijk pas dan, maar het blijft koffiedik kijken, maar pas dan zou de moeilijke situatie voorbij kunnen zijn. Ja, en die opslag is dus heel belangrijk. Je zou denken, bouwen nog wat opslag bij. Ja, alleen daar gaat jaren overheen. Ja, en dat zie je niet meer gebeuren. Want zoveel toekomst heeft gas gewoon niet meer in Nederland en in Noordwest-Europa. Ten slotte komt die energietransitie er echt aan. Ja, en een nieuwe gasopslag bouwen betekent het boren van tientallen putten vaak. Nou ja, daar ben je jaren mee bezig, nog afgezien van alle vergunningen die je nodig hebt. Dus dat zie je er eigenlijk niet meer van komen. Maar die bestaande gasopslagen in Nederland, ja, die zijn wel heel belangrijk, nu we Groningen niet meer hebben en nu we weinig of geen Russisch gas hebben. Nou, u zegt weinig of geen, want komt er nog wel Russisch LNG deze kant op? Ja hoor, er komt gewoon Russisch LNG naar Rotterdam. Net zoals er ook Russisch gas door pijpleidingen komt door het Oekraïne-systeem naar Turkije. Bijvoorbeeld een land als Oostenrijk, ja, dat doet nog steeds de helft van zijn gas met Russisch gas. Dat, dat verbaast een boel mensen, maar dat is wel zo op dit moment. En die of dat zo blijft, is een ander verhaal. Want die EU-ban, zeg maar, die geldt dan niet voor dat LNG of zo? Nee, en ook niet voor gas. Er is een EU-ban op olie en olieproducten. Aha, kijk, ja, zo zit dat dus. Dank voor de uitleg. Over de gasvoorraden ging het. U hoorde Jillis van den Beukel, energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Just using my female attraction on a tipping Tina Turner, teruggedraaid uit de jaren 80 met Typical Mail. Jurgen van den Berg. Villa. Het is een groeiend probleem. Medische desinformatie die wordt verspreid door influencers op social media als TikTok en Instagram. Met alle gevolgen van dien. Luister even mee naar wat van die onzin. Weet jij dat zonnebrandcrème slecht kan zijn voor je huid? Voor voldoende aanmaak van vitamine D is belangrijk om dagelijks, als de zon schijnt, onbedekt, zoveel mogelijk onbedekt in de zon te gaan. Ik heb nu die keelontsteking en ja, die gaat maar niet weg. Hup, antibiotica. Ja, ja, en wat, dat klopt en dat is eigenlijk een quick fix. Dus wat ga je doen? Eigenlijk is een antibiotica een soort grote bom die je uit een vliegtuig gooit op een stad. Hè. Je wil misschien één pand hebben, maar ja, de hele straat, de hele wijk gaat eraan. Erik Michels is artsenonderzoeker in het Amsterdam UMC en maakt zich ernstige zorgen over de groeiende medische desinformatie. Via zijn Instagram-account, met bijna 140.000 volgers, geeft hij dit soort types weerwoord. Hartelijk welkom. Dank u wel. Wat doet het met je als we nu zo'n, dit is maar een kleine greep uit wat er zo al te vinden is online, als je dit dan hoort? Ja, ik vind dat echt heel zorgelijk. Zowel mijn collega's als ik zien eigenlijk steeds meer desinformatie online komen. En dat is dan voornamelijk van mensen die geen medische achtergrond hebben. En sommige dingen die daartussen zitten, die zijn echt heel kwalijk en ook heel schadelijk zelfs. Maar toen ging je over zonnebrand, hè? Slecht voor je huid wordt dan gezegd. Moet je niet doen, niet smeren. Ja, dat is eigenlijk al lang bewezen dat dat niet zo is. En het is nog veel belangrijker dat het bewezen is dat als je juist veel in de zon gaat zitten, zoals veel van deze influencers eigenlijk promoten, dat dat wel degelijk heel schadelijk is en dat het zelfs voor kanker zou kunnen zorgen. En dat laatste stukje ging over het slikken van antibiotica. Waarom zou je dat niet willen slikken? Waarom je antibiotica niet zou willen slikken. Ja, ja, ik denk dat als een dokter tegen je zegt dat je antibiotica moet slikken, dat je het eigenlijk altijd moet doen. Dus de reden waarom we antibiotica voorschrijven. In Nederland zijn we zelfs heel terughoudend met antibiotica vergeleken met andere Europese landen. En het is echt bedoeld om een infectie te bestrijden. Dus als je een bepaalde ernstige schadelijke bacterie aan boord hebt, dan heb je wel degelijk antibiotica nodig om dat te bestrijden. Want die man die dit soort onzin verkondigt, die heeft echt een enorme achterban, hè? Mensen die hem volgen. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook het belangrijke is wat we hier moeten aanstippen. Dat echt heel gevaarlijk is. Het zijn vaak mensen zonder medische achtergrond inderdaad, die eigenlijk iets waarschijnlijk online hebben gelezen of ergens een mening over hebben. En dat dan verkondigen alsof het een feit is. Ja. Word je daar als arts niet helemaal gek van eigenlijk? Jawel. Ik denk dat als eerste instantie wat je dan zou doen automatisch is het negeren. Ik denk dat je denkt van laat het hier maar niet over hebben. Want we zijn hiervoor opgeleid, we hebben hiervoor gestudeerd. Als mensen zeggen dat het niet waar is, dan is dat maar zo. Maar ik denk dat we dat niet langer meer kunnen doen. Het begint nu zo erg mainstream te worden en zo erg de overhand te nemen, dat we ook wel echt een ander geluid moeten laten horen. Weet je nog het moment waarop je dacht van ik moet nu in actie komen? Ja, ik denk dat dat vooral ook duidelijk werd in de coronapandemie. Ik denk dat we toen echt duidelijk zagen van hoeveel misinformatie er eigenlijk verspreid werd en ook wat voor gevolgen dat had. Zo zijn er bijvoorbeeld patiënten geweest in het ziekenhuis die gewoon bleven ontkennen dat ze zelf corona hadden, terwijl dat wel echt de diagnose was die wij gesteld hadden. En dan wordt het heel moeilijk om zo'n patiënt te behandelen. En dat is dan echt, dat kan een echt ernstige gevolg hebben. Dat mensen het ziekenhuis verlaten. Je kan dus arts niet zeggen van zoek het dan ook maar zelf uit. Jullie hebben een eet afgelegd. Je moet dat soort mensen toch helpen. Zeker, en dat is eigenlijk ook wat we willen. We willen mensen zo goed mogelijk helpen. Dat is ook onze passie, dat is wat we doen, dat is waar we voor opgeleid zijn. En dat is waar we ons hele leven eigenlijk mee bezighouden. En dan is dat heel moeilijk als iemand dat niet toelaat. En het kost heel veel tijd ook, lijkt me ook. Dat is zeker waar. Voortdurend overtuigen, ja. En goed, dat geconstateerd hebbende, hoe weerleg je dan dit soort claims? Je gaat er tegenin, maar hoe? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat mensen zich wel gehoord voelen. Ik denk dat je wel moet openstaan voor iedereen en voor iedereen zijn mening. En ik denk dat het vooral belangrijk is om dan naar die mening te luisteren, dan opnieuw de literatuur in te duiken en te kijken van wat is nou eigenlijk bewezen en wat weten we op dit moment? En dan met die mensen daarover in gesprek te gaan. Maar ik denk vooral ook benaderbaar te zijn. Want je doet het via Instagram, hè? Erik _ Michels. Dus daar kunnen mensen je vinden. 140.000 volgers, dat zijn er heel veel. Maar ja, die gasten die we net horen, dat gaat nog eens een keer over de kop dan. Hè? Dus weten ze je dan wel te vinden? Ja, ik denk dat een hele goede vraag is. Ik denk dat we met z'n allen daar aan moeten gaan werken. Ik denk dat we met z'n allen moeten bedenken, met de hele artsenvereniging, maar eigenlijk met de hele medische wereld, hoe we ervoor kunnen zorgen dat of die influencers die dit soort dingen zeggen minder bereik krijgen, dus dat ze dit soort dingen niet meer mogen verkondigen. Of dat we ervoor kunnen zorgen dat wij als artsenvereniging de juiste informatie aan meer bereik kunnen laten zien. Ja. En net al vertelde hij dat ook in het ziekenhuis is, bijvoorbeeld in de coronatijd, dat tot gedoe leidt. Zijn daar meer voorbeelden van, recent? Ik zie bijvoorbeeld op voornamelijk ook TikTok of Instagram zie ik ook weer nieuwe trends voorbij komen. De belangrijkste die we net hebben genoemd is bijvoorbeeld zonnebrand. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen nu denken dat ze hun lichaam moeten detoxen en daarbij bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen innemen. En ja, dat heeft natuurlijk echt ernstige gevolgen. Dat kan bijten, dat kan echt ernstige problemen veroorzaken. Ja. En iemand die dat doet, die komt dan weer op de spoedeisende hulp? Ja, en dan is de vraag of ze je geloven, of ze het met je eens zijn, of dat ze denken dat ze misschien toch net wat minder hadden moeten innemen. Ja, ja, dat leidt natuurlijk tot problematische zin. Wat zit erachter eigenlijk? Waarom willen die influencers dat verkondigen, dat zonnebrand slecht is? Wat is daar iets over te zeggen? Ja, ik vind het moeilijk om daar echt de vinger op te leggen. Ik denk dat het ook een beetje ermee te maken heeft dat veel van dat soort mensen goede bedoelingen hebben. Ik denk dat ze echt geloven wat ze verkondigen. Ik denk dat het een beetje een trend is geworden dat alles wat uit de natuur komt of wat natuurlijk is, dat goed is. En dat voor veel dingen wat met de overheid te maken heeft, met een farmaceut of met de geneeskunde, dat fout is. Ja, en dat is moeilijk tegen te vechten, lijkt me. Als dat eenmaal in je hoofd zit. Ja, ik denk dat is zeker zo. Ja, ik denk dat de beste manier om dat te kunnen doen is denk ik toch open te staan voor een dialoog en mensen te laten zien waarom je bepaalde ideeën daarover hebt. En dat met studies te laten zien. Want we zien meer artsen die naar voren stappen. Ik zag pas in de Volkskrant stond een verhaal van een huisarts ook. Die komt in haar praktijk ook voortdurend dit soort onzinverhalen tegen. En dan zeggen mensen, ik heb dat op het internet gehoord of gezien. Moeten artsen niet meer de krachten bundelen misschien om hier een tegengeluid te laten horen? Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat artsen zeker hun krachten moeten bundelen. Ik denk dat het ook wel goed is dat verschillende soorten artsen dit doen, die een ander bereik hebben, die een ander publiek hebben en die ook andere mensen aanspreken, om het op die manier zo goed mogelijk te doen. Maar ik denk dat het een gezamenlijk project is, inderdaad. Want hebben artsen het misschien ook te lang links laten liggen? Zo van, laat me lullen, dat doet verder niet zoveel kwaad eigenlijk? Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Ik denk dat het nu een beetje de trend begint te komen dat we echt inzien dat het echt schadelijk is en dat we daar iets aan moeten doen. Mm. Misschien hebben we het te lang laten liggen. Maar ik denk dat ons niet moet weerhouden van dat we daar nu aan moeten beginnen. Want je zei net, ja, misschien moeten we die mensen die dit soort onzin verkondigen ook wel aanpakken. Maar gebeurt dat voldoende ook bijvoorbeeld door de bedrijven die hun faciliteren? Dus nou ja, het moederbedrijf van Facebook en Insta, Meta en TikTok bijvoorbeeld. Doen die daar genoeg aan? Nee, ik denk op dit moment zeker niet. Nee, ik denk dat een van de meest schadelijke dingen nog is die op dit moment nog goedgekeurd worden, is dat mensen zichzelf titels kunnen geven waarvoor ze geen opleiding nodig hebben. Zo kunnen mensen zichzelf nutritional specialist noemen. Mensen kunnen zich detox coach noemen. Mensen kunnen zich van alles en nog wat noemen, zolang ze zichzelf maar geen beschermde titel geven als arts. En ik denk dat als je als een onwetend iemand die gewoon niet goed genoeg in de stof zit, naar iemand luistert die zichzelf nutritional specialist noemt en dan iets over voeding vertelt, dat heel waar lijkt te zijn, dat ik dat zou geloven. Ja. Nou ja, of als je een bekend topmodel bent. Doutzen Kroes is bekend, hè, dat hij ook dit soort dingen verkondigt. Victoria Koblenko, die hebben natuurlijk een enorme achterban ook. Zeker, ja. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat het ook meer zichtbaar wordt wat artsen eigenlijk te zeggen hebben. Want wat je ook in die algoritmes bijvoorbeeld van TikTok ziet of van Instagram, is dat je een soort van vicieuze cirkel terechtkomt. Als je nu eenmaal in een video komt waarin staat dat zonnebrand niet goed werkt en zelf kanker kan veroorzaken, dan blijven die video's opnieuw en opnieuw en opnieuw komen. En als je nooit een video tegenkomt waarin eigenlijk een bevoegd iemand zegt van, hey, dat is eigenlijk helemaal niet zo, dan kan ik me best goed voorstellen dat je dat gelooft. Zit er eigenlijk een commercieel motief nog achter bij deze mensen? Zeker, ja. Dus, misschien niet voor iedereen zo, maar wat je wel ook voorbij ziet komen op social media is dat mensen zijn die bijvoorbeeld supplementen aanbieden die allemaal verschillende soorten klachten zouden kunnen verbeteren en daar financieel gewin bij hebben, ja, die daaraan verdienen. Ja. Klopt. En ja, dit soort dingen is natuurlijk niet alleen in Nederland, dit is overal. Verenigde Staten lopen er misschien wel mee voorop. Hè. De FOP-fluencers worden ze ook wel genoemd. Wordt daar wel tegen opgetreden in andere landen bijvoorbeeld? Nou, wat ik uit persoonlijke mening heb gezien is dat ze in Amerika wel steeds grotere artsenkanalen ook hebben. Dat er steeds meer prominente artsen zijn die vooral op TikTok naar voren komen en zeggen van, hey, dit zijn onjuistheden. En dat doen ze dan ook echt door video's te laten zien die gepost zijn door zo'n FOP-influencer. En dan daar duidelijk bij te zetten, wat zijn eigenlijk de bewijzen hiervoor? Wat weten we hier eigenlijk over? En wat is hier eigenlijk niet van waar? Ja, dat is misschien wel de beste manier, hè, om gewoon aan de hand van zo'n video te ontkrachten wat er wordt verteld. Ja, ik denk dat dat een goede manier is. Ik denk het enige wat dat misschien nog een beetje moeilijk maakt is dat je niet moet zorgen dat er twee kanten komen. Ik denk dat je moet proberen dat je niet een soort van tweestrijd krijgt van wel waar, niet waar, maar dat je moet teruggaan naar het begin van wat weten we eigenlijk, wat is wetenschappelijk onderbouwd en hoe denken we erover? Want je krijgt eigenlijk hetzelfde effect als wat ook wel over die talkshows wordt gezegd, hè. Dan wordt er een wetenschapper gezet tegenover iemand die op Facebook iets heeft gelezen. Ja, dat is een ongelijke strijd natuurlijk. Ja, kijk, het moeilijke is dat in zo'n gesprek moet je er maar van uitgaan dat mensen degene geloven die daarvoor opgeleid is. En dat is een beetje moeilijk, want ik bedoel, je kan moeilijk in zo'n talkshow een heel artikel gaan bespreken waarin staat op wat voor manier het wel of niet schadelijk is. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, het is niet zo, en dat dan niet te hoeven bewijzen. Ja. Artsen de krachten bundelen, misschien nog meer van zich afbijten, maar dan op een nette manier en met goede uitleg. En komt dan de geest weer in de fles, denk je? Ik hoop het. Ik denk dat het de eerste stap is wat we moeten gaan doen. Ik denk dat we gewoon open moeten zijn voor iedereen zijn ideeën en dan moeten laten zien wat nou echt waar is en wat niet echt waar is. Dank, Erik Michels, artsenonderzoeker bij het Amsterdam UMC. En u kunt hem dus volgen op Instagram, @erik_michels. Dat is het adres daar. Dit is een wisselwijntje, zo'n Laat de Zomer Maar Komen liedje. Staat ook in de Villa VDB Spotify-lijst. Ik heb hem gisteravond hoogstpersoonlijk ingezet. Het is New Soul en dat wil zeggen, het klinkt oud, maar is eigenlijk hartstikke nieuw. Napoleon Dems is de naam uit Flint, Michigan. En hij heeft de hulp ingeroepen van zangeres Mirayah Avila uit La Puente in Californië. En die twee hoort u nu in Stranger at My Door. Napoleon Dems, dus samen met Mirayah Avila en Stranger at My Door. Dat is het liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar 1981. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Robert Balters. De brand op het vrachtschip Fremantle Highway is uit, meldt Rijkswaterstaat na een inspectie. Volgens de dienst bestaat er nog wel de mogelijkheid dat de brand weer oplaait. De situatie aan boord is nog steeds stabiel. Het schip is onder de waterlijn nog intact en helpt niet over. 5 instellingen roepen op om de alsen Mambrosia uit de tuin te halen voordat ze de komende weken gaan bloeien. Het gaat om een gevreesde exotische hooikoortsplant die waarschijnlijk via vogelvoer in Nederland terecht is gekomen. De plant gaat dus deze maand bloeien en verspreidt dan grote hoeveelheden pollen die ernstige klachten kunnen veroorzaken bij de groep hooikoortspatiënten die voor die specifieke soort pollen allergisch is. Frankrijk gaat zijn staatsburgers evacueren uit Niger. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Sinds de militaire staatsgreep afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk weg kunnen komen. En in een woning in Amsterdam zijn vanochtend 2 mannen neergestoken. 1 van hen is overleden, de ander is zwaar gewond. De verdachte is opgepakt. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Waar oh waar staat het stil of is het aansluiten geblazen? Erik Evengroen. Nou, onder andere in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren ligt het een en ander op de weg. Ik weet niet wat, maar 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is bijna 3 kwartier. En de andere file is de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 3 kilometer file rijden en de vertraging van 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 1 augustus 1981. Villa VD. Op die dag begon in Amerika de uitzendingen van muziekzender MTV. 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now. You'll never look at music the same way again. En over MTV ga ik praten met de man die daar ooit werkte als VJ. Adam Curry. Ja, dat doen we altijd, Adam. Als er iemand van de radio komt, dan zoeken we even een naamjingle erbij. Een draai je oude klote jingle. Goedemiddag. Ja, maar... Hey, ja, goedemorgen hier. Ja, ja, het is vroeg in Texas. Ik heb net mijn schoonmaakmiddel gedronken, ik ben helemaal klaar. Zo kennen we je weer. Tegenwoordig mediaondernemer in Texas, maar de mensen hier kennen je natuurlijk van het legendarische radioprogramma Curry en Van Inkel en alles wat je hier hebt gedaan. Maar ook uiteindelijk bij MTV terechtgekomen. Laten we beginnen bij het begin. Wat is het eerste waar je aan denkt als het over MTV gaat? Nou, MTV begon in 81. Toen zat ik volgens mij nog bij Radio Decibel in Amsterdam. Want ik ben in 87 begonnen bij MTV. Dus als ik aan MTV denk, denk ik aan 1984. Dat was toen we eigenlijk voor het eerst een beetje hoorden wat er gebeurde. En dat was, ik meen, hun eerste Video Music Awards. En Don Henley, Boys of Summer, die won toen. Dus dat is waar ik aan denk, raar genoeg. Mooi liedje ook trouwens, nog altijd. Mm-hmm. Ja. En wat was de filosofie van MTV? Want het is eigenlijk toch heel slim bedacht. Van je gaat de hele dag gewoon clips uitzenden en de kids kijken wel. Het was eigenlijk heel raar. Het is begonnen door radiomensen. En zij dachten, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan radio op televisie doen. Want er was toen, ja, er waren net de clipjes begonnen rond begin jaren 80, late jaren 70 eigenlijk. Het was Peter Tork van de Monkees, geloof ik. Die met het idee kwam bij een paar radiojongens. Dus het was eigenlijk helemaal gebaseerd op een radioformat. En dan ook wel echt op een album-oriented rock. Later wat verschoven naar top 40. En later een mix van urban en alles en nog wat. Mm. Maar het grappige was dat ze tot zeker jaren 90, als ze dan gingen uitzoeken wat mensen graag wilden zien, gebruikten ze een radioservice waarbij mensen thuis werden gebeld. En dan was de vraag van, nou, wat vind je van dit nummer? En dat is iets wat radiostations in Amerika heel vaak al deden. En dan liet ze het nummer horen, maar de mensen zagen de clip helemaal niet. Dus zij programmeerden het hele MTV net als een radiostation. Dat was de filosofie. Ja, ja, ja. Zeg, wat ik begreep, ik heb er wat over gelezen, dat ze ook heel lang bijvoorbeeld nog geen clips van zwarte artiesten draaiden in het begin. Ja, maar dat had niks met racisme te maken. Dat had puur te maken met een soort radiostation wat zij op televisie brachten. Het veranderde natuurlijk voor niet alleen voor MTV, maar voor alle radiostations die een album-oriented rock-achtig formaat hadden. Dus je moet je denken aan Aerosmith en later natuurlijk in de jaren 80 de echte hairbands, Whitesnake, Poison, Rat, noem het maar op. Mm-hmm. Toen Michael Jackson ineens groot scoorde, ja, toen konden ze daar niet omheen. Maar ook radiostations konden niet omheen. Maar het wordt wel onterecht vaak afgeschreven als MTV was racistisch. Oké, dus dat is het verhaal erachter. Want die muziek werd inderdaad veel door witte jongens gemaakt. En dan is het logisch dat je daar dan ook de clips van laat zien. Laten Living Color even daarbuiten dan. Ja, zeker. Een hele goede. Niet alleen maar witte jongens. Nee, dat is waar. Die artiesten gingen daar ook op inspelen natuurlijk. Dus door inderdaad clips te maken. Ja, de ene nog mooier dan de andere. Even jouw binnenkomst daar bij MTV in Amerika. We weten allemaal nog hoe je werd uitgezwaaid bij Veronica. Doorbraak René Vroeger, Winter in America. Hoe kwam je daar terecht uiteindelijk? Hoe kwamen ze bij jou terecht? Veronica werd net A, die kreeg net hun A-status. Een heel groot feest in het nieuwe gebouw. Het was Lapersveld. En ik kreeg van de telefoniste, receptioniste te horen dat de telefoon was voor me. En dat was, als je binnenkwam, was letterlijk daar in het midden van de hal, de ingang, was de receptie. En ik pak de telefoon op en ik hoor, ja, Steve Leeds, MTV, wil je voor ons komen werken? En ik zeg, wat? Hij zegt, waar? Want MTV Europe was net een beetje aan het beginnen. En hij zei, in New York? Ik zeg, in Manhattan? En hij zei, ja. Ik zei, oké. Nou, en ik geloof dat ik 3 maanden later was ik er. Ja, zo kan het gaan. Jij deed natuurlijk al Countdown en zo ook op tv. Dus ze hebben misschien wel wat van je gezien. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Jij op MTV. Oh hey, how you doing? I'm Adam Curry, and for the next 2 hours, we'll once again count down the 20 most popular videos in the country. The news this week on the Top 20 Countdown, action. Things are really moving around here. Jumps of 7 and 8, 4 and 5-story falls, and a brand new number one. Stay where you are. Goed haar ook toen, Adam, hè, jij? Ja, maar dat had ik in Nederland al, hè. Dat was natuurlijk mijn merk, was mijn haar, dude. Dat was het helemaal. Ja, je had het net over die artiesten die je dat haar hadden. Maar jij zag er ook zo uit in die tijd. Hoe was het leven toen als VJ bij MTV? Ja, het was eigenlijk heel raar, want ik kwam vanuit Nederland en wij gebruikten in het begin van Countdown de faciliteiten van de toen NOS, nu NOB. De faciliteiten die wij hadden was 12 camera's, 3 make-up ruimtes. We hadden het beste van het beste. Zelfs ook bij Countdown later, wat we produceren in Concordia of Studio B in Bussum. Dat was gewoon best modern. We hadden de grootste apparatuur beschikbaar in heel Nederland, zeker in televisieland. En ik kwam bij MTV. En er was letterlijk een afgedankte studio. Ze hadden geen kleding, geen make-up. De belichter die kwam 1 keer per week en hij zei, ga staan op je plek daar. En dan sloeg hij met de stok tegen de lamp en zei, dat is je plek. Ik zie je volgende week. Het was echt guerrilla television. Het was heel erg simplistisch. Bijna piraat eigenlijk. Dus dat was een rare binnenkomer. Maar aan de andere kant, MTV in 87, toen ik binnenkwam, was net op basic cable. Dat betekende dat in het basispakket. En kabel was toen in Amerika, dat was een lachertje. Mensen van, kabeltelevisie, daar gaat niemand op adverteren. Dat wordt helemaal niks. Maar een basispakket waar je in zat met, ik geloof, 30 of 35 kanalen, daar keken in Amerika dan 40 miljoen mensen naar. Dus dat was eigenlijk wel wat. Dus ja, als je dan ineens op MTV bent, en ik was er heel vaak op MTV, dus niet alleen de Top 20 Countdown, maar gedurende de dag urenlang. Ja, dan liep je op straat. Maakt niet uit waar je liep. En mensen waren, holy crap, it's Adam Curry! Dus dat was wel heel. Als je uit het nuchtere Nederland komt, was het wel bijzonder. En jij noemde al de MTV Awards. Dat werd natuurlijk echt een groot event. MTV Unplugged natuurlijk is er nog geweest. Ja, nou, de MTV Awards was grappig. Dat werd geproduceerd. Je had dus de dagelijkse productie, dat was in de studio. En dan had je 1775 Broadway. Wij zaten bij de rivier, helemaal in de sloppenwijken. En het kantoor, dat was op Broadway, het mooie grote kantoor. En de MTV Video Music Awards werd gepresenteerd door een andere tak van MTV, dus dat was niet een onderdeel van de televisieproductie die wij deden. Sterker zelfs, wij werden niet uitgenodigd. Oh. We kregen geen kaartje. Waren we gewoon verboden om te komen. Nou, gingen we zelf wel altijd daar naartoe en we kregen natuurlijk wel een pasje, maar niet een kaartje om in het publiek te zitten. En de VJ's deden eigenlijk niet zo heel. Ik heb wel een paar keer iets gedaan in de MTV Awards. Eigenlijk was het 91 toen Paul Rubens, net overleden gisteren, Pee Wee Herman, die deed zijn comeback. En ik kondigde hem toen aan, want ze hadden al een vooropgenomen stem voor de opening van de show. Dus dat soort dingen deden we dan. De VJ's waren echt, ja, zeg maar, de tweede klasse mensen bij MTV. Ja, die Pee Wee Herman was een kinderheld, toch? Die ergens in een theater werd gevonden terwijl hij zich zat te bevredigen, toch? Zoiets. Ja. Ja, maar dat was in een seksbioscoop. Dus ja, oké. Okay. Ja. Vreselijk, ja. Ja. Maar hij wordt nog steeds gezien als een... In Amerika kan je zo makkelijk een comeback maken. Hij wordt gezien als een held van de kinderen, absoluut. Ja, ja. Van de kindertelevisie. Adam, je hebt er uiteindelijk 7 jaar gezeten. Bij MTV in 1994 gestopt. Toen had je het wel gezien? Nou, toen had ik het internet gezien en ik zag dat daar de toekomst was. Ik zag het internet. Ik was al in 88 al op het internet voor de World Wide Web. En mijn interesse daar groeide nog steeds in. En ik was daar al heel lang mee bezig tijdens mijn MTV-carrière. En op een gegeven moment zei ik van, nou, ik moet gewoon hierin iets gaan doen. En ik ben weggegaan. Ik heb letterlijk de laatste clip, de nummer 1 van de Top 20 Countdown, aangekondigd. En ik heb gezegd, oké, ik ga wat anders doen. Ik ga naar het internet. En toen is een heel nieuw avontuur begonnen voor mij. Ja, iedereen maakt wel zijn grap, hè? Dat internet gaat nog heel groot worden. Maar jij zag het toen al. Ja, ik ben een broadcaster. Dus ik ben net als ik als jongetje van 15 zendertjes bouwde en daar ging uitzenden voor de buurt. En je weet zelf ook wel een beetje van piratenradio. Ik zag het internet en ik dacht, hier gaan wij op uitzenden. Ik weet nog niet precies hoe, maar we gaan dat doen. Ja. En de eerste uitzendingen waren eigenlijk webpagina's. En mijn eerste intrede was een, wat wij dan noemden, een cybercast van de Grammy Awards. Dat deden we in 1996 met CUCME-camera's. 1 frame per seconde en waren digitale camera's van Casio. En die kon je dan echt een foto maken en gelijk op het internet zetten. Ja, dat was een vorm van uitzenden. En later met meer bandbreedte en meer infrastructuur. Ja, nu kunnen we natuurlijk... Dat leidde uiteindelijk tot mijn ontwikkeling van podcasting. Ja, ja. Vandaar nu, Adam Curry, mediaondernemer te Texas in de Verenigde Staten. Goed je weer even op de radio te horen, Adam. Ja, heel, heel graag gedaan, man. Het ging over de eerste uitzending van MTV in 1981. En de eerste clip die toen werd gedraaid, die gaan we nu horen. Dus we zien de beelden er niet bij. Maar we gaan luisteren naar The Buggles en Video Killed the Radio Star. Oh, het gaat met die radio nog steeds goed, hoor. Die profetische woorden van de Buggles die zijn in ieder geval niet uitgekomen. Video Killed the Radio Star, eerste clip op MTV in 1981. Tot 3:30, Villa VDB. Je hoort deel 2 van de zomerserie met bijbaantjes van min of meer bekende Nederlanders. Vandaag met schrijfster, zangeres en opiniemaker Stella Bergsma. Dat ben ik. Hartelijk welkom. Ben ik min of meer bekende Nederlander? Nee, ik vind het gewoon grappig om dat te zeggen. Om iets te doen aan die term. Min bekende Nederlander. Wat wil je? Min of meer? Meer. Ik wil meer. De bekendste Nederlander. Nog meer bekend worden. Wat was dat baantje wat jij deed? Postbode. Ja. Postbode? Ja. Aha. Ik heb heel veel baantjes gehad. Gaat het nou weer regenen? Want dat zou wel. Want ik heb veel post gelopen in de regen. Ja, het regent weer. Ja. Ik heb heel veel baantjes gehad. Ik was nergens goed in. Dus toen ik uiteindelijk schrijfster werd, dat was een godsgeschenk, want ik kon helemaal niks. En maar postbode kon ik ook toen niet. Toen je postbode was, wilde je ook al schrijfster worden? Ja, toen was ik al aan het schrijven. En het grappige is dat het eerste stuk wat ik ooit heb geschreven voor de krant, dat liep ik rond op mijn rondes, zeg maar. Dat heb ik, zeg maar, mijn eigen stuk gooide ik bij mensen in de bus. Dus dat was een hele rare. Er waren twee werelden of zo. Maar dat was gewoon omdat je dacht, ik loop toch rondjes door wijken, dan ook maar gelijk dat eerste stuk. Nee, die krant zat er gewoon bij. Oh, die zat erbij. Ja, ik stond in de Volkskrant met een stuk over Benno L. heette die. Weet je die nog? Benno L. die pedo, zeg maar. Zwemleraar was dat toch? Ja. Ja, en die kwam toen weer terug in de maatschappij. En toen was maar Nederland was heel boos op hem. En toen had ik een stuk geschreven dat hij bij mij mocht komen schuilen. En het grappige was ook, dus dat was mijn allereerste stuk ooit in de krant. En het grappige was, mensen waren heel boos op mij. Dus dan op Twitter, zeg maar, had iedereen zoiets van raar wijf en zo. En dan liep ik mijn eigen stuk rond. En daar waren de mensen heel aardig. Dus dat rare contrast van die twee werelden. Van een online wereld en een echte wereld waarin de mensen zeggen, dag postbode, wilt u een glaasje water? Weet je nog wat je verdiende eigenlijk als postbode? Ik dacht dat het zo'n euro of 8,50 of zo was. Oké. Okay. Ja. En hoe kwam je daar terecht? Want je kan natuurlijk al even. Ik was ontslagen bij. Ik werkte bij een alarmcentrale. Daar was ik ontslagen omdat ik niet geïnteresseerd genoeg was. En toen. Een alarmcentrale waar mensen hun ongeluk melden. Ja, nou, een doktercentrale was het. Dus, een beetje interesse daar wel handig. Ik heb het geweten gehad natuurlijk. Nee, dat is niet zo, hoor. Dat is niet zo. Maar mijn baas zei dat het gevaarlijk was mij daar te hebben, zeg maar. Maar ik was altijd veel met andere dingen bezig en zo. Ik ben vrij ADHD-erig. En dit is eigenlijk natuurlijk een baan waarbij je geen buil kan vallen, behalve dat je wel alle verkeerde post in de verkeerde bus kan doen. En dat heb ik ook allemaal gedaan. Echt? Ja. Was jij zo'n postbode? Ja, nogmaals. Hoe kwam dat? Het is dus echt serieus. Al die praktische dingen ben ik gewoon niet goed in. Dus schrijven kan ik echt wel. Ik heb ook een tijd toneelles gegeven. Dat kon ik ook goed. Maar dat zijn ongeveer de dingen die ik kan. Ja. Ik kan een heel klein beetje zingen. Misschien acteren of dat soort dingen. Maar praktische dingen, nee, daar ben ik gewoon niet goed in. Maar goed, voor een postbode toch handig als in ieder geval de brief in de juiste gleuf gaat. Ja, maar de brief ging niet altijd in de juiste gleuf. Kijk, het is natuurlijk zo, kijk, dan loop je zo'n ronde. Bijvoorbeeld in de regen zoals nu. Je fiets flikkert om met die zware tassen. Niemand helpt je. Je voelt je heel erg zielig. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer bij een snackbar-eigenaar vroeg om een plastic tas, omdat ik allemaal folders had die allemaal aan elkaar kleefden en nat werden. En toen zei hij, ik ben geen vrijwilligersinzet, of ik ben geen, hoe noem je dat? Ik ben niet van de bedeling, zeg maar. Ja, liefdadigheidsinstelling. Ik ben geen liefdadigheid, dat zocht ik. Ik ben geen liefdadigheidsinstelling voor een plastic zakje. Maar het grappige is, Jurgen, het is allemaal in mijn eerste roman terechtgekomen. Dus in mijn eerste roman is mijn hoofdpersoon postbode. Dus eigenlijk heeft het jou wel genoeg inspiratie opgeleverd. En het idiote is, Bukowski is een held van mij. En ik heb het er echt niet om gedaan. Charles maar Bukowski. Ik begon op hem te lijken. Ik heb ook dronken de post gelopen. Wat deed hij ook? Hij werkte in een. Hij werkte in een post-office. Dat is zijn debuut, is ook post. Dus dat is echt. Maar ik heb het er niet om gedaan. Het is gewoon zo gegaan. Maar dronken de post lopen? Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Kijk, dat is natuurlijk niemand die op je let. Maar dan is het dus ook zo in de regen. Biertje erbij, want anders is het helemaal geen doen en zo. En dan vergeet je wel eens een brievenbus. Dan vergeet je wel eens een gleuf, zeg maar. En dan heb je geen zin om als je 5 straten verder bent, om dan nog terug te gaan. Dus zo'n brief gooide ik dan weg. Het is heel erg onethisch. Er zitten nu nog mensen op een liefdesbrief te wachten van een verre geliefde. Nee, het is heel slecht. Ja. Maar en wat, want jij zegt van in jouw eerste boek speelt de postbode een hoofdrol. Maar ja. wat voor dingen zitten daar dan autobiografisch in die jij zelf hebt? Ja, eigenlijk best wel veel. Ja, ja ik heb natuurlijk alles vreselijk overdreven voor dat boek. Dus zij liep de hele tijd dronken de post te doen. En bij mij is dat één keertje gebeurd, weet je wel. Maar ik heb het heel erg aangedikt. Maar volgens mij is het verhaal van die plastic zak staat er gewoon in. Dat is wel een zinnetje erbij, zeg maar, een bijgebeurtenis. Maar gewoon door die hele sfeer dat je in je eentje met die fiets en in de regen en in die treurige... Ik had in Amsterdam heb ik ook nog post gelopen, vlak voordat ik een soort van doorbrak met mijn boek, zeg maar. En daar was het bij allemaal flatgebouwen. Dus dat heb ik allemaal beschreven als gewoon die grijze, grote flatgebouwen waar je dan die folder, die kleffe, zeiknatte folders in de brievenbus loopt te proppen, die vervolgens weer gewoon in de prullenbak worden gegooid. Je bent eigenlijk papier aan het verplaatsen. Ja. En jij bent ook nog toiletjuffrouw geweest. We hebben echt heel veel onderzoek gedaan, zoals je begrijpt. Ja, ik ben ook een blauwe maandag toiletjuffrouw geweest. Ja, dat kon ik best wel goed, want dan hoef je gewoon alleen maar te zitten en geld te vangen. Nou, dat kan ik best. Ja. En een beetje te ouwe hoeren. En is er nog een zomerbaantje wat je ooit nog zou willen doen? Ja, wat ik wel zou willen doen, wat een soort droom van me is zingen in een nachtclub. Heb je dat nog nooit gedaan? Nee. Dat lijkt me toch ook makkelijk te regelen? Ja. Maar dat, ik weet niet, dat komt er nooit van of zo. En dan, wat er een nadeel van is, dus in mijn fantasie zing ik dan zo'n heel zwoel liedje in een mooie jurk en zo. Beetje zo'n rokerige nachtclub. Zo'n rokerige nachtclub, een beetje zo'n zielig zwoel liedje. Maar wat daar een nadeel van is in die fantasie praten mensen daar ook gewoon doorheen. Want dat doen mensen in nachtclubs. En daar kan ik eigenlijk heel slecht tegen, dat mensen door me heen praten. Als er een nachtclub-eigenaar is, kan die bellen nu? Ja. Zeker. Dan komen we kijken. Dankjewel Stella, leuk dat je er was. Vroege postbode. Was dit het? Mijn god, ja, jezus. Schrijfster, opiniemaker. Voor en natuurlijk frontvrouw van Einstein Barbie. Ja, binnenkort komt er een single van ons uit. Mansplainer. Stuur maar op. Oh ja, en ik heb ook een dichtbundel geschreven. Mensen, die moeten jullie allemaal gaan halen. Dankjewel Stella. I'd look in to compete with you. Beat or cheat or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. No, I ain't looking to fight with you, frighten you. All I really want to do. Nieuws. Snipper. De nieuwsnipper, we hebben hem verbouwd een paar weken geleden. En u weet hoe het werkt nu. In drie trappen komt u bij de hoofdprijs. Dat is de Villa VDB keukenschort. Daartussenin zit het opvouwbare koelboxje. Leuk als het weer zomer wordt. En de binnenkomstprijs, dus als u het antwoord weet op de vraag die ik zometeen stel bij het fragment, is een kaartspel. En verder is het procedé hetzelfde natuurlijk. Dus u hoort een fragment en dan zometeen een vraag erbij. een gegeven moment wilden die ontvoerders dat ik tegen hun ging boksen. Nou, dat is echt super eng om dan tegen mensen die je niet vertrouwt, die met de overmacht zijn, toch te gaan boksen. Dus ik kreeg uiteindelijk een blauw oog, maar ik heb ook een van die ontvoerders een blauw oog geslagen. Dus dat was ook, zelfs daar heeft het me geholpen. En de vraag is, wie horen we hier praten? Wie was dit? Als u het weet, 0800-1101, dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. Dus 0800-1101. Wie was deze man? Villa VDB, goedemiddag. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met wie? Hallo. Hallo. Hallo. Zeg het of zing het. Wat zegt u? Ik zeg het of zing het. Nou, Marcel Rensen. Marcel Rensen, ja, Oh, maar de naam die... De naam is... dan ben ik kwijt. Die jongen die heel lang gegijzeld is. Ja, hoe heet hij? In Oost-Europa. Ja, ja, dat klopt allemaal, maar hoe heet hij? Ja. Arjan... Arjan... Arjan van... Ja, nee, het zit er bijna in. Nee, is niet goed. Helaas. We gaan naar de volgende. Hallo, met wie? Hallo, Villa VDB? Geef het antwoord maar. Oh, ramp. Ramp, deze telefoontjes. We gaan het nog één keer proberen met iemand. Hallo, met wie? Met Herwin. Herwin. Met Herwin van Holte. Wat is het antwoord, Herwin? Arjan Ekkel van Artsen zonder Grenzen. Ja, Erkel. Nou goed, ik reken het maar goed voor deze keer. De jury strijkt de hand over het hart. Voor het pakje speelkaarten was dat goed. Eigenlijk heb je gelijk ook beantwoord waar hij voor werkt. Want de tweede vraag is, waar werd hij dan gegijzeld in 2002? In welke Russische republiek was dat? Dagestan is goed. Werkt inderdaad voor Artsen zonder Grenzen. En vraag 3, dat gaat voor het Villa VDB Keukenschort. Erkel is een nieuwe boksschool begonnen. In welke stad doet hij dat? Zoetermeer? Nee, dat is helaas niet goed. Het was Rotterdam dan. Blijf aan de lijn, Erwin. Dan gaan wij jouw gegevens noteren en dan gaan we die 2 prijzen naar je toesturen. Bedankt voor het meedoen. Prettige dinsdag. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Daar gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Sjaal. Schitterend. Vrijdagavond vanaf 8 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal. Een streep met de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen 2 grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Peaceful Piano Playlist op Spotify heeft miljoenen abonnees. Wat is het geheim van die lijst en hoe kom je er als pianist in terecht? Het antwoord zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. De brand op het vrachtschip Fremantle Highway lijkt uit, meldt Rijkswaterstaat na een eerste inspectie. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand nog woedt, meldt de dienst, die wel waarschuwt dat een eventuele mogelijkheid is dat de brand weer oplaait. De situatie aan boord is nog steeds stabiel. Het schip is onder de waterlijn nog intact en helt niet over. Het vrachtschip is gisteren aangekomen op zijn tijdelijke plek, zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. De brand brak vorige week uit in het schip dat bijna 4000 auto's aan boord heeft. Een van de twee slachtoffers van de steekpartij vanochtend in een woning in Amsterdam is overleden. De andere slachtoffer ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een 36-jarige Amsterdammer is aangehouden door de politie. Deze buurman zag het allemaal gebeuren. Toen hoorde ik op een gegeven moment iemand heel hard help roepen. Toen stond mijn buurman. Blijkbaar, ik had hem nog nooit gezien, maar met een heel groot mes helemaal onder het bloed op het balkon te zwaaien en te schreeuwen. En op straat liep een man, half naakt, ook helemaal onder het bloed. Dus ja, dat was heel bizar. Verschillende buurtbewoners zeggen tegen de stadszender AT5 dat de man al eerder vreemd gedrag vertoonde. Opnieuw boorde zich afgelopen nacht in het centrum van Moskou een drone in een flatgebouw. Het is minstens de vijfde droneaanval op de Russische hoofdstad in een maand tijd. Oekraïne lijkt erachter te zitten en voert de productie van drones steeds verder op. Frankrijk gaat zijn staatsburgers evacueren uit Niger. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Sinds de militaire staatsgreep afgelopen woensdag kunnen buitenlanders moeilijk wegkomen. Wat Nederland gaat doen is nog niet duidelijk. En vijf instellingen roepen op om de Alsemambrosia uit de tuin te halen voordat ze de komende weken gaan bloeien. Het gaat om een gevreesde exotische hooikoortsplant. De plant gaat dus deze maand bloeien en verspreidt dan grote hoeveelheden pollen die ernstige klachten kunnen veroorzaken bij hooikoortspatiënten. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de achtste finale op het WK voetbal. Vietnam werd in de laatste groepswedstrijd verpulverd met 7-0. Esmee Brugts was met twee doelpunten een van de uitblinkers. Dat had ik vooraf nooit kunnen bedenken, dus ik ben heel blij dat dit is gebeurd. En ik ben heel blij dat ik ook kon scoren vandaag. Dus ja, mooie avond. Ja, mooie avond kan je wel zeggen. Kun je eens wat vertellen over die twee goals? Nou, er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot, van buiten naar binnen en dan verre hoek zoeken, wat Lieke altijd deed. Dus dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat in, dus dat is lekker. Ook de Verenigde Staten zijn door dankzij een benauwd gelijkspel tegen Portugal. Morgen wordt de tegenstander van Oranje bekend. In de maand juli zijn er weer meer nieuwe auto's verkocht en op kenteken gezet dan een jaar eerder. Het waren er bijna 30.000, ongeveer een derde meer. Volgens de RAI en de BOVAG, die de cijfers publiceerden, is de stijging al een aantal maanden gaande. De sterke groei is voor een deel toe te schrijven aan het alsnog leveren van openstaande orders uit 2022. Toen kampte de autobranche met leverings- en voorraadproblemen. Het Koreaanse Kia was in juli het populairst, gevolgd door Volkswagen, Toyota en Skoda. De Kia Picanto werd het vaakst verkocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Vanavond droog, maar in de nacht opnieuw regen. Morgen afgewisseld door zon en regen. Iets warmer dan een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, veel vertraging in het zuiden op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren heeft een vrachtwagen een lading ijzeren pinnen verloren. De weg ligt er bezaaid mee, die moeten opgeruimd worden. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is bijna 3 kwartier. En een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Kavelpolder. 7 kilometer file rijden hier en 20 minuten vertraging door een auto met pech op de A16. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortui samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is met 7 miljoen abonnees een van de grootste en bekendste speellijsten op streamingdienst Spotify. Peaceful Piano. Even luisteren wat daar zoal in die playlist staat. Van. Ik wou net zeggen, je komt helemaal tot rust, hè? Ja. Jim Kreeftenberg werkte ooit bij Spotify, helpt nu artiesten in de muziekindustrie om een weg te vinden en is daarnaast ook nog eens peaceful pianist. En baas van een eigen pianolabel. 14 pianisten zitten daarbij, hè? Ja, ja, klopt. Welkom in de villa. Hoe zou je deze muziek omschrijven? Hoe noem je dit nou? Ja, je noemt het veldpiano door dat vilt dat er dan extra tussen zit. Hè? Dat je niet die directe hameraanslag hebt op de snaren, maar dat er een stukje vilt tussen zit. Of peaceful piano of rustgevende pianomuziek. Ja, het is gewoon pianomuziek uiteindelijk. Ja, ja. Heel veel mensen associëren dat onmiddellijk met die Einaudi, die super populair is. Hè? Maar ik begrijp dat dat helemaal niet... Die heeft al veel meer voorvaderen gehad, zullen we maar zeggen. Ja, Einaudi is eigenlijk een soort grondlegger in de nieuwe tijd voor deze muziek. Als je helemaal teruggaat is het natuurlijk ook Satie die ja, rustgevende pianomuziek maakte. Ja, Einaudi is eigenlijk verder, net als Hugh Beving. Die hebben hun eigen merk weer gecreëerd. En die staan eigenlijk helemaal niet meer in dit soort lijsten. Maar die hebben een eigen imperium opgebouwd. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En ik begrijp dat er vooral jongeren naar luisteren. Ja, het is uiteindelijk, Spotify is ook een platform waar toch een doelgroep, misschien een wat jongere doelgroep naar luistert. Ik bedoel, het is een brede doelgroep, maar het is een lijst en een muziekstijl die veel geluisterd wordt bij het slapen of het, nou ja, het slapen in mindere vormen, maar vooral ook werken, studeren, lezen en dat soort dingen. Ja. Ja. Niet zozeer dus, wat je natuurlijk met veel klassieke muziek ook wel hebt, dat je daar echt van geniet, maar meer... Ja, hoe kan je dat zeggen? Meer momentgedreven muziek is het een beetje eigenlijk. Ja. Ja, gewoon meer dat je er wat aan hebt ook in dit geval. Om rustig te worden, te slapen, misschien studeren. Ja, ja. Dus het en mediteren. Sommige lijsten, er zijn ook meditatiepianolijsten waar ook dit soort muziek in staat. Nou, dat heb ik je net aangekondigd als Jim. Maar jij bent ook James Homart. Klopt. Vertel. Ja, het is eigenlijk, ik ben daar een beetje ingerold. Eigenlijk zeggen James Omar, want Omar is Frans voor kreeft. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb zelf ook lang getwijfeld hoe ik het zou noemen. Of het Homart of Omar zou moeten zijn. Ja. Ik denk, oké, James Omar. Nee, ik ben voornamelijk mijn hoofdinkomstenbron is de muziekindustriecoach. Ik help artiesten, zoals je al zei, een weg door de muziekindustrie te vinden. En ik doe dat vooral, ik vind mijn publiek online op TikTok en op Instagram. En om de tips die ik daar geef een beetje kleur te geven. Of wat anders dan alleen maar die droge woorden de hele tijd. Ben ik daar piano gaan spelen. Ik speel piano sinds mijn 7e. Ik vind het een fantastisch instrument. Ik weet vanuit mijn werk in de muziekindustrie wat er gaande is. Dus ik vond het leuk om daar Nederlandstalige popliedjes te verneoklassieken. Ja. Om het oneerbiedig Laten te zeggen. Laten we even een voorbeeld luisteren. De huiskamervraag, wat is dit? Ja, precies. Weten de luisteraars thuis wat dit is? Ja. Ja, zal ik het verklappen? Ja, verklap het maar. Het is mijn versie van De Diepte van S10. Die mij deed het Songfestival, hè, met dit liedje. Ja, exact. Dat was ook de tijd dat ik dit uitbracht. Het was helemaal niet mijn idee om dit wereldkundig te maken of echt uit te brengen op Spotify. Maar ja, met mijn netwerk in de muziekindustrie en vrienden en bekenden om me heen, die zeiden: Jim, je weet hoe dit werkt. Je laat van alles liggen. Breng dit uit. Dus toen heb ik dat gedaan, ook in de week dat zij op het Songfestival stond. En ik geloof dat we nu op, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar meer dan 100.000 streams zitten. En die staat ook in die lijst, dus deze? Deze staat niet in de Peace of Piano playlist. Okay. Nee, dat zou mooi geweest zijn. Ook voor S10 en Arno Krapman die het geschreven hebben. Maar dus dit heb ik zelf uitgebracht. En dit was het eerste dat ik ooit wereldkundig maakte. Ik sta zelf als James Omar niet in die playlist. Is ooit nog wel een droom. Wie weet dat het ooit gebeurt. Ik blijf maken. Nee, ik doe het echt als uit liefde voor muziek. En ik vind het een mooi genre. Ik vind het leuk om er dingen mee te doen. Dat is het. En jij zei al, je speurt dus het hele net ook af om talent te vinden. Nou, Martin Schepping, artiestennaam Martin Lapelle. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Jij zit in de stal, zoals dat dan onder je bierig heet, van Jim. Laten we even een stukje van jouw werk luisteren. Staat ook nog niet in die Peaceful Piano lijst, maar je klopt wel op de deur, begrijp ik. Kwestie van tijd? Kwestie van tijd, allicht. Ja, laten we het hopen. Ja. Vooral. Wie bepaalt het eigenlijk wat er in die lijst komt? Want ik hoor eigenlijk niet zo'n verschil met die stukjes die we zo straks lieten horen. Nee, ja, wie dat bepaalt, dat zijn de editors bij Spotify. Er zitten playlistmakers, die zijn in dienst van Spotify. En net zoals hier muzieksamenstellers bij de radio werken. En die bepalen wat er in zo'n lijst komt. Ja. En ja, wat is dan, ja, dat weet je natuurlijk nooit, waarom het een er wel in komt en het ander niet. Nee, in principe, nee. Daar hoor je ook niks over, nee. Waarom ben jij ermee begonnen, Martin? Ja, dat is een goede vraag. Ik voor mij was het eigenlijk de befaamde pandemie. Ik ben zelf popmuzikant, ik echt altijd on the road geweest. En in één keer had ik geen werk meer. En toen zag ik die piano weer staan en was ik gewoon aan het piano spelen en kwamen allemaal stukjes uit. En mijn vriendin zei, volgens mij moet je dit gewoon gaan opnemen. Ja, jullie hebben altijd iemand anders nodig, geloof ik, die dat zegt dan. Hè? Dat is altijd wel anders. Dat blijkt maar weer, hè? Ja. Want jij speelt bij Douwe Bob, Tangerine speel jij. Ja goed, dat weten we allemaal, rockster in Nederland, dat is geen vetpot. Dus gewoon iets erbij zoeken. Ja, maar dat is eigenlijk niet de intentie geweest. Nee. Nee. En Jim, waarom dacht je, ik moet Martin er ook bij hebben? Waarom is hij zo goed? Nou, wat ik mooi vind aan Martin is dat hij echt als artiest aan het ontwikkelen is. Dus hij is Martin Schepping op het podium als hij bij al die popbands speelt. Mm-hmm. Ziet hij er ook anders uit. En als Martin Lapelle heeft hij zo'n Frans Dédain-achtige voorkomen. Ik vind dat mooi. Hij maakt prachtige stukken. Het heeft die klassieke touch, maar wel met een popfeel. Want hij is een popjongen. En dat vind ik er zo goed aan. Martin, vrees jij ook, want we hebben nu dat artificial intelligence, AI. Dat geldt eigenlijk voor alle takken van sport. Dat je stopt er wat in en het komt er vanzelf uit. Maak je daar als muzikant ook zorgen over? Nou, ik zie zo snel niet een computer live performen, eerlijk gezegd. Nou. Maar dat kan natuurlijk zeker. Maar het is minder leuk om naar te kijken. Zelf heb ik daar niet heel erg veel vrees voor. Omdat ik denk dat er altijd wel ergens een menselijke touch aan moet komen. En mocht het wel een ding worden in de game, dan is dat ook ergens wel prima. Want ja, de menselijkheid hoor je er wel doorheen, denk ik. Ja. En maakt het voor de luisteraar, want jullie hebben prachtige namen dus bedacht ook, maakt dat voor de luisteraar eigenlijk iets uit? Want die heeft het dus ook vooral functioneel aanstaan. Nou, die artiestennamen, dat is natuurlijk zoiets zo oud als de muzikant of de artiest oud is. Het is iets, ja, mijn naam Jim Kreeftenberg vond ik gewoon als artiest niet zo heel tof. En James Omar vond ik wat klassieker klinken. Hoe het voor Martin is geweest, dat moet hij vooral zelf vertellen. Maar kijk, om heel even terug te komen op dat AI-stuk. als je bekijkt naar de verandering die er altijd is, denk ik dat je mee moet gaan in verandering en het voor je moet laten werken. Toen ik als kleine jongen op keyboardles zat vroeger, ik wilde altijd graag drummen. Maar mijn keyboardleraar zei nee, want de drumcomputer komt eraan. Dit is jaren 90. Ja, ja, ja. De drummers hebben geen brood meer over 10 jaar. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Nee. Dus, en dat is hetzelfde als bij dit. AI is er, AI is in ontwikkeling en we gaan daar gebruik van maken als artiesten, als muziekindustrie. Ja. En Martin, je blijft ook gewoon optreden met die artiesten die ik net noemde. Dus op het podium gewoon. Met Douw inmiddels niet meer. Maar wel met Tangerine. Maar ook zelfstandig achter de piano. Ja. Tegenwoordig. Dus en doe je dan bijvoorbeeld ook volgende week. Hey, doe je dan ook wel eens zo'n nummertje ertussen door? Nee, eigenlijk doorgaans niet. Nee. Dan mag het weer. Tenzij iedereen heel erg druk is. En dan probeer ik de boel een beetje te sussen tijdens de soundcheck. Ja, precies. Succes met alles wat je doet. En dat zeg ik ook tegen Jim Kreeftenberg. Peaceful pianist en muziekindustriecoach. Baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Rockabilly bandje uit Duitsland. En wat zij doen is inderdaad van liedjes van anderen een rockabilly-versie maken. Dit was een liedje van Rihanna en dat heet Umbrella. The Baseballs. Nieuws. Snipper. En deze ronde spelen we met de mensen die reageren via de mail of via de NPO Radio 1-app. U krijgt weer een fragment te horen en daar een vraag bij zometeen. Daar is de hoekschop en hij komt bij de eerste paal. Maar hij kan worden weggekopt. En daar klinkt het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit Kroatië. Nederland speelde formidabel tegen geen sterke tegenstander. Ja, Oranje Leeuwinnen door naar de volgende ronde. 7-0 gewonnen van Vietnam. In welke Nieuw-Zeelandse plaats wonnen zij? Waar werd die wedstrijd gespeeld in Nieuw-Zeeland? Reageren kan dus via villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet wel even uw telefoonnummer erbij. Want dan kunnen we u bellen als u de prijzen te pakken krijgt. Of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1 app. villavdb@omroepmax.nl of via de app reageren. Dan nieuws via de NOS. Er wordt flink meer nieuwe auto's geregistreerd in Nederland. Afgelopen maand zijn bijna 29.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt brancheorganisatie BOVAG. En de woordvoerder daar is Paul de Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een toename, dus ziet u die trend al langer gebeuren? Ja, we zien eigenlijk het hele jaar al ongeveer deze cijfers. En dan zou je zeggen, dat ziet er hartstikke goed uit. Dat is goed nieuws. Alleen dit zijn, zoals u terecht zelf ook zegt, zijn registraties. Het zijn geen verkopen. Eigenlijk zijn dit allemaal naleveringen van auto's die vorig jaar al verkocht zijn, maar een hele lange levertijd hadden. Bijvoorbeeld door het chiptekort. Dus het zijn niet echt de verkopen. Het zijn de auto's die nu op kenteken worden gezet, ja, maar eigenlijk al lang verkocht waren. Dus eigenlijk een soort nalevering. Dus bij dealers, ja, is er geen Hosanna-stemming op dit moment. Nee, want als je kijkt naar hun orderboeken, dan zijn die eigenlijk leger dan ze lief is. Hè. We zien eigenlijk de belangstelling wat dalen. In weerwil van deze statistieken die op het tegendeel zouden wijzen als je daar met beperkte blik naar kijkt. Ja. En de reden dat dat nog steeds niet op orde is, dat heeft nog steeds te maken met die onderdelen. Nee hoor, nee, de leveringsproblemen zijn voorbij. Er zijn auto's zat op voorraad, maar we zien gewoon een terughoudende klant. En dat heeft waarschijnlijk te maken met toch allerlei onzekerheden rondom auto's. Met name ook elektrische auto's. Er dreigen allerlei voordelen te verdwijnen. Dat is overigens pas in 2025. Maar toch levert dat een wat terughoudend sentiment op bij de kopers. Onzekerheid is nooit goed. En is het kabinet ook nog eens gevallen, dan weet je maar nooit wat er met autobelastingen gebeurt. Dus wij merken gewoon in de showroom een terughoudende klant. Ja. En welke merken worden dan nu het meest geregistreerd? Op dit moment, Kia doet het hartstikke goed. Hè. Dat is het best geregistreerde merk op de voet gevolgd door Volkswagen. En dan Toyota en Skoda en Hyundai doen het ook erg goed. En dan de best verkochte model van jullie was die keer Picanto. Ja. Nou, dan weten we dat. Maar goed, nogmaals, dat is geen Hosanna-stemming bij de dealers. Want dit zijn allemaal dingen die al verkocht waren uiteindelijk. Dat is de conclusie. Dank voor. Grotendeels wel. Ja. Ja. Dank voor de uitleg. Paul de Waal van brancheorganisatie BOVAG. Turn there. Sutherland Brothers en Quiver, The Arms of Mary, uit de jaren 70. Venno Kladder, goedemiddag, Venno. Ja, goedemiddag. Uit Rotterdam? Helemaal, nou ja, op de Maasvlakte nu. Ja, maar dat is toch ook, Rotterdam? Ja, dat is ook Rotterdam, ja, helemaal ja. Rotterdam. Dat rekenen we er gewoon bij, hoor. Venno, luister, wat doe je daar eigenlijk op de Maasvlakte nu? Ik heb er een container opgezet voor... dan gaat Tom Tom ook nog roepen dat hij luistert. Een container opgezet voor donderdag weer te werken. Ah, oké. Okay. Nou, prima. Nou, een extra luisteraar erbij, Tom Tom. Hartstikke mooi. Jij hoorde dat fragment net voorbij komen. De vraag daarbij was, en dat gaat voor het pakje speelkaarten, wie wil het niet? Goede wedstrijd voor de Oranje Vrouwen. En welke Nieuw-Zeelandse plaats werd gewonnen met 7-0 van Vietnam? Ja, dat was volgens mij Dunedin. Ja, Dunedin moet je volgens mij zeggen, maar rekenen we natuurlijk goed. Vraag 2, want ik neem dat je doorgaat, hè, voor de hoofdprijs. Ja. Dat is het opvouwbare coolboxje. Behalve Esmee Brugs was er nog iemand die vanochtend 2 keer wist te scoren. Over welke spelers gaat het hier? Ja, daar heb ik even niet goed op gelet. Bergsma of zo. Bergsma. Ja, nee, dat is niet goed. Die kan misschien ook voetballen, Bergsma, maar weet niet. Ze kan in ieder geval schrijven en kletsen. Dat hebben we daar straks gehoord. Dan vraag 3. Dat is dus nog steeds voor dat coolboxje. In de tweede helft kwam de jongste Nederlandse debutant op een WK voetbal in het veld. Wat is haar naam? Ja, nee. Ook niet echt onthouden vanmorgen. Ja, ik zat ergens in het oosten van plan B. Ja, ja. Ik heb niet zo goed geluisterd. Zoveel doelpunten en zoveel mensen. Ja, ik vind het geweldig voor de dames. Maar ik ken ze nog niet bij naam. Je was een goede kandidaat, Venno. Maar het was Wieke Kaptein. Nooit meer vergeten. Nee, zal ik nooit meer vergeten. We noteren je gegevens en dan komt dat spel kaarten naar je toe. Dat is de prijs voor nu. Dankjewel voor het meedoen. En het antwoord op vraag 2 was natuurlijk Jill Roord. Ja, even voor de administratie. Zometeen, geld of je leven. Vandaag gepresenteerd door Jan-Willem Wesselink. Goedemiddag, Jurgen. Hallo. Ja, hi. We gaan het zometeen hebben over de lonen. Want de FNV wil dat onze lonen automatisch mee gaan stijgen met de inflatie. Dat doen ze in België ook al, zegt de vakbond. Dus we gaan uitzoeken hoe dat daar geregeld is en of het ook in Nederland een goed plan zou zijn. Horen we zometeen het komend half uur hier op deze zender in Geld of Je Leven. Morgen in de villa dreigt er een nieuwe millenniumbug. Het zomerbaantje van Jurgen Tjon, tv-presentator en directeur van de Kleine Comedie. En we gaan praten over de comeback van Roberto Giacchetti en de Scooters. Dat morgen in Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Deze week in de bonus. AH Nederlandse pruimen 500 gram per schaal voor 1,49. Alle AH Zaanlander in plakken 25% korting. AH Roomboten appeltaart 50% korting. En alle Blue Band 2 stuks 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. De lekkere van Albert Heijn. Later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. We gaan weer krassen bij Albert Heijn. In de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... oh, je bent wel krassen, zie ik. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. NPO Radio